هودي کتاب لرا پوازهول سرام ولا یاتونک بمثل راتلن کیدای طالب یو شبه یو اعتراض سرام الا جئناک بالحق مگر راتلل قوم غتا ته حبیبا بالحق په جواب سرام واحسن تفسیرا او په خیست وضاحت سرام الذين هاكسان يحشرون على وجوههم چراجم بکلشی پخپلو مخنو باندے الى جهنم جهنم تا اولائک شر مکانا دغ کسان شر مکانا بتر دی پزیکی و ادولو سبیلا او ډیر گمراہان دی دسی لارنا دې دین او الله رب العزت دلائل نقلیه ذکر کوي د فارض تسلی د نبی عليه السلام فرمای ولقد اتینا بشک ورکلو مونغا موسل کتابا حضرت موسی عليه السلام ته کتاب تورات شریف ورکلو او په یو ظلم غن ورکلو لیکن دا غي باوجود دشمنانو د دین دا کتاب حکمونه منرینو وجعلنا غرزول ومغ ماحود اغسرا اخاهور داغ هارون وزيرا هارون عليه السلام امدادي داوي رور هارون عليه السلام مملا پیغمبر کړه او د موسی عليه السلام سرپ دعوت ال الله کی امدادي وجعلنا معه غرزول ومغ داغ سرا اخاهور داغ هارون علیہ السلام وزیرا امدادی عہد پیغمبر د موسی علیہ السلام امدادی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی و ایماتم الله دو امدادیان د ملائکونو نو مقرر کړی او دو د انسانانو نا ملائکو کی جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام ذکر کړی او په انسانانو کې سیدنا ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما اسمانونو کی جبریل او میکائیل علیہ السلام وزیرو او پز مکا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادو صحابہ کرام امدادیانو مشورے بیدی سرکولے علماء دام ذکر کری وی گرہ پاسمان چکم وزیران دی جبریل او میکائیل علیہ السلام نوائی سره چې سوک دشمنی کئی دو قرآن سے فیصلہ دا قل من کان عدو لجبریل وای سوک چې جبریل سره دشمنی کوي نو دے کافر دے فین الله عدو للکافرین دا آسمان هغه وزیران دي نو د زمکی هغه وزراو لچ سره چې سوک دشمنی کوي سوک ولا بد وي غم مسلمان نشی کوي فقلنا ذهبا او ذا الله ذهبي په دې دواړو ډېر اعتماد لکه رستو روايات ذکر کو کله بدینو ذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم به خبرو کوي پدی ما ایمان روړې ابو بکر روړې عمر رضی الله عنهم روړې هي به موجود نو مجلس کې دا ذا الله ذهبيب په دې دواړو اعتماد فقلنا ذهبا نو ویلو مونږه لار شهید دواړا موسیٰ و حارون علیہ السلام دوارو تمویلی اولاد شئی الى القوم الذین قوم حق کسانو تا کذبو بی آیاتنا چید دروغ نسبت کڑیو زمونگ آیاتنو تا ندا دوار انبیاء علیہ السلام ورطلارو او سو کال متواتری اغید اللہ د دین طرف ترا بللیو لیکن ای پرواو نکا زدو نادیو کو اللہ وی فدمرناهم تدمیرا حلا کړیو مونږه غوی تدمیرا په حلا کول سرا. مفعول مطلق د تاکید د پاره ساجیب داغی تباہی وا. فدمرناهم تدمیرا حلا کړی می وغوی تدمیرا په حلا کول سرا. چکله انکار کو نو الله وی هلاک میکل. تدمیرا مفعول مطلق کو دا تاکید او تعجب د پاره هلاک میکل او تباہ میکل. فدمرناهم تدمیرا هلاک کړیو مونږه غوی تدمیرا په هلاکول سرا. او تدمیر روحلمانی وای اشد الهلاک ته وای. اصل کی وای دال میم را د دې ماده وا دمر دا دیته وای. وای کسر الشیه علی وجه لا یمکن اصلاحه. یو شی داسې زری زری کی چې بیا آئنده دا غی اصلاح نکی دی ته دمر وای. فدمرناهم تدمیرا نو هلاک کړی می وغی په هلاکول سرا. دا الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي چې تاسو دین وال کار کوي او اے حبیب کدی انکار کوي نو دغه به انجام شي لکه د موسی علیه السلام د قوم انجام ته دی وګوري. وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام دا منسوب په دې رسو اغرقناهم باندې یعنی اغرقنا قوم نوح اغرقناهم. وقوم نوح وقوم نوح علیہ السلام لما کذبوا الرسل هر کله چې دروغ نسبت کړو رسولانو ته د یو نبی د دعوت نه انکار کول د ټولو د دعوت نه منل ذکر دی ایمان او د اصول په اعتبار پیغمبرانو یو دعوت دنیا تروړي نو د یو نبی د دعوت د ایمان او د اصول د ایمان نه انکار کول دادا سیدی لکه د ټولو ذکر دی یو نوح علیه السلام نه انکار کړو دلته وای کذب الرسل کله چې د دروغ نسبت کړو رسولانو ته. اغرقناهم نو غرق کړو مونږه غوی. الله په طوفان دو بورا لګلو طوفان پر رب العالمین دو بورا لګلو او پاغي طریقې سره هلاک کړو. وجعلناهم او غرزول مونږه غوی لناس آیا د خلق د پاره یو لوی نشانه چې خلق ته عبرت اخلي چا چې ورته قتل ایم ته عبرت غسل سو کی چې اوري ایبم ته عبرت اخلي. نو آیتن کی تنوین د تعظیم د پاره ده یعنی آیتن ای عظیمتن. وجعلناهم غرزول ومغاوی دا غی دا غر کول دا غی دا قصا واقعیا لناس آیا د خلق د پاره یو لوی نشانه. واعتدنا ویدا خو دنیوی سزا وا دنیا د سزا زینره دته دار د جزا نه وی بلکې دار د عمل له الله وی چې دار د عمل کی زده دشمنانو د دین سره داسې داسې کوم نو د اخرت اخو ډیر لوی عذاب الیب ده. واعتدنا او تیار کړل مونږه للظالمینا د پاره د ظالمانو یعنی کافرانو مشرکانو عذاباً علیما عذاب دردناک. او کم زیکی متیار کرے نو فی الاخرہ او فی البرزخ او فی ہما روح المانی وی تیار کرے دے مونگ دا پارد ظالمانو پا آخرت کی یا پا برزخ کی قبر کی یا پا دوارو کی عذاباً علیما عذاب دردناک. ذکر چا مرد شواکی شو دا آغا قیامت واقع شو آغا سر دا جزا و سزا خبری شروع شو پا قبر کی یا پا خوشحالو کی وی یا پا غمنو کی و آتدناو تیار کرده منگل الظالمین دا پارد ظالمانو یعنی پا آخیرت کی یا پا برزخ کی یا پا دوارو کی عذاب علیما عذاب دردناک. و آدن اللہ وی عادیان می هلاک کړي. دا عادن عطفو علا قوم نوح بانے ودمرنا عادا هلاکڑی دی مونگا عادیان دا دهود علیہ السلام قوم اور دیر طاقتور قوم ذکا اللہ دا عبارت وی لم یخلق مثلهم فی البلاد دا یغنت بیا و دنیا کے پیدا نشو او دا عادیانو چی دی با دنیا کی وی من اشد مننا قوا ویشتا دے سوک چی پا قوت او طاقت کی زمون ندے برائی لکنن باز کافر دا داوی کئی وعادن اللہ وی عادیان محلاک کڑیو وثمودا و سمودیان قوم دا صالح علیہ السلام و اصحاب الرسی او خاوندان دا کوئی دین سوک مرادو دی کد علماء کرام و گن اقوالو روحلمانی دارنگ امام قرطبی گن اقوال ذکر کری روحلمانی ذکر کری وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا دغد سمودیان و قوم او باز ویلی بعض علماء کرام ویلی دی چی دا یو قوم وی اصحاب الرس او اصحاب الائکہ دا دو قومنو او دیتا اللہ حضرت شعیب علیہ السلام را لگلے او سو کوئی دین مراد اغا صاحب یاسین لے صاحب یاسین والا قوم دے کمچی سورہ یاسین کرا روان دے او بعض علماء لکلی وی اصحاب الرس نمراد اصحاب الاخدود دی کمچی سورہ بروج کرا زی دایو قوم چې الله هلاک کړو مرفوع حدیث کې د دې څخه تفصیل نه راغله ذکر د علماء کرامو د غن اقوال په دې کې چې سو کوئی دینه مراد غ خندکونو والدی چې مؤمنان مسلمانان د اور په خندکونو کې سوزول سو کوئی دینه مراد اغا اصحاب یاسین دي و اصحاب الرس و اصحاب الرس او خاندان د کوئی رس پوخ کوئی توئی رساس جمع رازی و قرونا او نور پیڑی بین ذالک کثیرا فمند دی کی ڈیری ڈیری پیڑی او قومنا اللہ حلاکڑی دس بیان قرآن شریف کی شوئے و دس ندشوئے و کلن او دی ٹولو دو ربنا له الامثال بیان کڑی دی مونگا اغت مثالنا دلہو زمیر سید الکائنات تراجے وکلنا وددے ٹولو زوربنا لہو الامثال بیان کڑی دی مونگا غیت مثالنا عجیبا اللہ وددے ٹولو حال میں ورت قرآن پاک کی ذکر کرے وکلنا ودا ٹول تبرنا تدمیرا ہلاک کڑیو مونگا پاجیب ہلاکولو سرا پچے یو عذاب رولی گلو پچے بل رولی گلو وکلنو دا ٹول تبرنا تدمیرا ہلاک کڑیو مونگا پاجیب ہلاکولو سرا ولقد اتو علی القریت اللتی امترت مترسو ولقد اتوا بشكر اتل کڑی دی مکی والا وال القريه التي فخارو کلی ها ام ترت مت ورسو چه باران کڑ شو پاوی باران بد کانو مراد قوم د حضرت لوط علیہ الصلات والسلام کله چه بدا مکی والا شام تتل نو د شام پلار کی بد حضرت لوط علیہ السلام او قوم راتلو چراغی غکلی تباشوی و الٹشوی اللہ وی دیخو پیزی و رازی چی شام تک لزی نمکی و لبا پا دی قومی لوت بانی تیرے در زکوی و لقد اتو بیشکرات للکڑی دی دی علی القریت اللتی پکلی حاغا ام تیرت متورسو چی باران پکڑی شوی و باران بد کانو دکانو باران پی اللہ رب العزت راورولے افلم یکونو یرونہا آیا نو دی چکتلے وی غیلرا دی غیل کتلنا سوچو فکر نکولو چی برت حاصل کڑے افلم یکونو یرونہا آیا نو دی چکتلے وی دغک لیلرا بل کانو لا یرجون نشورا بلکی دیدا کافران مشرکان لا یرجون نشورا چی عقید نساتی امید نساتی دو دوبار را پورتکی دو اغای بس یو نظریه جوڑا کڑی چی دا جون دی دینا پس بل جون نشتا نا چکل یو سڑی وی چی دا جون دی ورپسی سنشتا نو بیا خو چی دا غصخ وخی یا غشان جون بطی رئی او کدا دی وی چی نو ورپسی یو جون شتا دا پختنی یو زیشتا دا جزا و دا سزا یو زیشتا نو بیا دا آغا زندگی سنبالوی کافی روزان لیو نظریه جوڑا کڑیو بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دی دی چی دا یقید نساتی دا دوبار را پورتکی دو و ایدار او که کل چووی نی تالر اے حبیب این یتخیزونک الا حضوا ننی سی دی تالر مگر پٹوکو سرا حضوان مصدر رے علماء پا کتاویل کڑے چپ مانا دا مفول لے ننی سی تالر الا حضوا مگر ٹوکے کڑے شوے الا محضوان بھی یادی دے کہ حضوان مصدر رے نو حمل بے پا ما قبل السی کی چی حضب دا مضاف دے و ادار اوک کل چوی نی تالرا یتخذونک الا حضوا دیننی سی تالرا مگر زو حضوید خاوند ٹوکو تا پر ٹوکیو استحضا کئی دا اللہ دا توحید پا سبب دا مشرکانو دا منکراتو دا انکار او داغی پا سبب دا اللہ دا حبیب پوری بے خاندل وی بے دا شاعر دے دا سائر دے پا گٹوی وشتو وی بے احاد اللذی مشرکانو چی دا اللہ حبیب بوکتو احاد اللذی آیا دا دے حق کس بعث اللہ رسولا چرا لے گلے دے اللہ رسول دا رسول بے ورت دے استحضاو دا ٹوکو دا وجنوے اے بے دا دے غیوب اللہ بے اشارے استرگیو والے اگا رسول دا دے اگا پیغمبر دا دے ان کادا لیدویلنا دا ان مخففا من السقیلہ دے ضمیر شانیہ امیشہ پدی کہ محذوف ہوئی آغا دے دا پارا اسم دے ان کادا بے شک شاندار نو ان مخففا من السقیلہ دے ان کادا بے شک شاندار کادا نزدیو دا پیغمبر لیدویلنا ان آلہتنا چیڑولے وے مونگ دے عبادت دے خپل خدایانونا لولا ان صبرنا علیہا کچرن وے مونگ اکلک و مضبوط پہ عبادت دے وی دے خدا سے دلائل پیش کئی دا سے معجزات پیش کئی زمونگ دے خدایانو دے عبادت دا سے رد کئی چی ان قریب و چی مونگے تیڑولے وے اور روح المانی وی آیات دا سوچ او فکر آیات تے دا آیات مو تاسو لدا خی چه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وی قد بلغ من الاجتحاد فی الدعوہ الی التوحید و اظہار المعجزات و اقامت الحجج والبینات ما شارفو بیہی ان یترکو دینہم وی دا اللہ حبیب پا دعوت اللہ کے دمر مبالغ کو لتوحید طرف تک دمر معجزات و اظہار کولو او دمر دلائل پا توحید پیش کول چی ان قریب وے چی دئی دی خپل غلط دین ناوڑے دلے خود زد او دینات سے علاج نو وزکا مشرکان ام دیتے قائل کری وی دے خدا سے دلائل پیش کئی ان کاد لیدلنا ان آلہتنا بے شک شاندار نزدیو دے چی اڑولے وے منگا دخپل خدایانونا دا غیر عبادت او دبندگی رینا لولا ان صبرنا علیہا کچرے نوے مونگ چے صبر کڑو مونگ پہ عبادت دی مونگ پک لکیو وساو فزر دے یعلمون چے پوہ وشیدوی حین یرون العذاب کم وقت کی چوب وینی دے عذاب من ادول سبیلا چے سوگ دے ڈیر گمراہ دے سیلارنا وساو فیعلمون زر دے چے پوہ وشیدوی حین یرون العذاب کم وقت کی چوب وینی دی عذاب من ادول سبیلا چی سوگ دی دیر گمراد سیلارنا بیا گوری سرنور ولقد آتینا موسی الکتاب بیشک اور کڑو مونگ موسی علیہ السلام ته کتاب تورات شریف وجعلنا غرزول مونگ ما هودا سر اخاه رور داغ هارون وزیرا هارون علیہ الصلات والسلام امدادی فقلنا نویلیم گدی دوارتا اذهبا لار شئی الى القوم الذین قوم حق کسانتا کذبو بی آیاتنا چید دروغ نسبت کردی دمگا آیاتنتا نسو کال متواتری اغی دین ترو بلل لیکن اغی زد و انعات پا مخکڑیو حق ورت معلومو خوزد انعات پا مخکڑیو دکا اللہ رب العزت بار بار ویلی را بشی درتا وجحدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا زڑکی خی یقینو چدا معجزات حق دی خو ظاہرا زد و انعات پا مخکڑیو فدمرناهم تدمیرا نحلاکڑیو منگا غی پاجی بلا کولو سرا وقوم نوح و قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسل ہر کله چې دروغ نسبت کړي او رسولانو ته اغرقناهم نو غرقړو مونږه غوي وجعلناهم غرزولیو مونږه غوي للناس آیه د خلقو د پارا آیه یو لوی نشانه د عبرت واعتدنا تیار کړي مونږه په قبر او په آخرت کې په دواړو کې للظالمین ذا پار ذا ظالمان عذابا الیما عذاب دردناک وعادن وهلاکلیوم گا عادیان وثمود او سمودیان واصحاب الرس خاوندان د کوی وقرونم بین ذالک کثیرا او پیړی پمند دی کډری وکلن او د طول ضربنا له الامثال بیان کړی دی مونږه غوی لره مثالونه واقعیات په قران کې وکلن تبرنا تدبیرا او ټول تبا کړیو مونږه پاجی بو تبا کول سرا ولقد توب شکرات للکری دی مکی والو علی القریه التی پکلیو خارغا هم ترت چې باران پکړې شوه او متورسو باران بد کانو کانو باران پہ اللہ را ورولیو قوم دلوت علیہ الصلاة والسلام افلم یکونو یرونہا آیا نو دی چکتلے وی دغکلی لرا دغکلی والو لرا بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دی دی چیقید نساتی دی دوبار را پورتکی دو ویدار اوک کلچوی نتال رے حبیب این یتخیزون کنن نسی تال رے اللہ حضوا مگر پټو کو سرا او دای وی احاد الذی آیا داریا کس بعث الله رسولا چرا لګل دی الله رسول ان کادا بشک شان دا دې نزدیو لا یذلنا عن الہتنا چې اڑولې موږ دې خپل خدایانو نه دا غید عبادت او د بندګی رینا لولا ان صبرنا علیها کچر نوے مونگا کلک او صبرناک پہ عبادت دا غی وسو فزر دے علمون چپوہ بشیدوی حین یرون العذاب کم وقت کی چوب وینی عذاب من ادول سبیلا چسوک دے دیر گمراد سیلارنا ارائیت من اتخذ الہہو ہوا أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا فرمائی ارائیتا آیاتا قتل دی من حاغچا لرا اتخذا چنی ولی دے جوڑ کڑے دے الہہو معبود خپل ہواہو خپل خواہش و طبیعت افا انت تکون علیہ وکیلا آیات بشی پاغمان وکیلا زموار یعنی اے حبیبتی زموار کی دیشی چی دخوایش تتابداری نیو ساتی یعنی تاسو دا غی د پاره زموار نشی کی دے چې بچتی کی. ام تحسبو آیا گمان کویت اے حبیب ان اکثرهم چگن بیشک ډیر د دی کافرانو نه یسمعون قران پاک اوری او یعقلون یادی گن س اقل لری سوچ او فکر کئ ان هم ندی دوی الا کل انعام مگر پشان د زناورو بل هم اضل سبیلا بلکی دوی ډیر گمراهان دی سبیلا پلا رکی. دی مخ کی آیات مبارکہ کی وئی ارائیت من اتخذ الہه ہوا آیا تا قتل دے حاغ چالر چنی ولے دے خپل معبود ہوا ہو خپل خواہش. بس چی سور تا طبیعت وئی نداغی پسی روان دے او دا خپل خواہش او طبیعت نے دین جوڑ کرے د خپل خواهش او طبیعت نه دین جوړ کړي. دا آیات مبارکه او دا عام آیات ته چې د دین هیڅ سوګ بچ کې دی نشي الا ماشاء الله. او دې کې امام روحلمانی د طبرانی شریف یو حدیث ذکر کړي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ له روایت ته فرمایي چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی وی ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبع وی نشتدے دا اسمان دلان دی یو الہ چه عبادت او بندگی دی کی گی ما سیوا دا اللہ نا ډیر لوی دا غ خواہش نه چې دا غی پسی تابیداری کی دیشی او روانو. د دی وجنه دی کی هغه خلقم داخل له ګور بازی د خواہش تابیداری کفر ترسی نو بازی د خواہش تابیداری ګناوی. روی دا آیات مبارکہ دا اغا چا دا پارا دے فل آیت شاملت لمن عبد غیر اللہ تعالی حسب ہواہو ولمن اطواع الہوا فی سائر المعاصی. آیات شامل لے اغا چاہتا چسوک عبادت و بندگی کئی ما سوا دا اللہ نا دخبل خواہش موافق او اغا چالم شامل لے چپ نور گناہنو کی دخواہش پسی روان دے. مثال پتور خپل صورت او سیرت غم خادی معاملات د شریعت یو حکم دے خدا غشات غرزول او د خواهش پسې نو وی په مخ د زمکا دمر لوی ما سیوا د الله نه بل الہ نشته چې عبادت او بندگی دی کیږي د خواهش نه سیوا. دا پټول کی لوی معبود خلق جوړ کړي چې بس طبیعت ورته سوی نو آغا شان سیرت و صورت اخلاق غم خادی و دنا دا کئی. نو دا آیات مبارکہ ډیر لوی شامل آیات مبارکہ د دې وجنه بعد علماء نو ایت پوش چی افی اهل القبله شرک وی اهل قبله کی شرک وی اهل قبله آغا چالوی چی مسکی قبله طرف تا روحانی وی غور تھے و عام المنافق مشرک و ان المشرک یسجد للشمس والقمر من دون الله تعالی و ان المنافق عبد هواه ثم تلا هذه الايه و مشرک سجدہ کئ نور اس بغمئی تما سیوا د اللہ نا او منافق د خپل خواہش پسی روان دے خپل خواہش پسی روان دے. نو اللہ وی ارائے تا آیا تا کتلے دے من هغه چالرا اتخذ الهه چینی ولې د الهه معبود خپل هوا هو خپل خواهش او طبیعت ته خواهش او طبیعت پسې روان دی. د الله او د الله د رسول فیصله نه مخړی او داغ زندگی داد خواہش مطابق را د خپل خواہش پسې روان دی او د خواہش تابعداری کوي. افا انت تکونو آیا شبت علیه وکیلا پاغبان زموار افا انت تکونو آیا تبش علیه پاغبان وکیلا زموار یعنی تپی زموار نشکی دے اے حبیبا ام تحسب آیا گمان کویت ان اکثرهم چگنی بیشک ڈیر ددوین یسمعون قرآن او دین اوری وی اے حبیب استاسو کنی دا خیال لے چی ڈیر پدوی کی اغا کلام اللہ دتا سن اوری او یعقلون یادی گنی اقل لری او دا کل نکار اخلی انہم ندی دوی الا کل انعام مگر پشاند زناورو او دا تشبیح پسکی و لکا زناور پا غوگونو خو خبر اوری خو پزرونو ناوری فائدہ پی نشی حاصلولے زناور پا خبر کی سوچ و فکر نکی نو اے حبیب دا کافرم خبر خو پا غوگو اوری خو زلو والا غوگونے کانری او زلو کی پی سوچ و فکر نکی انہم ندی دوی الا کل انعام مگر پشاند زناورو بل ہم ادول سبیلا بلکی دی ادول سبیلا دیر گمرا دی پلارکی د زناورو نم دیوی ورتیر دی او وجہ سوا علماء تفسیر لکلی وی گور زناور تابدار جوڑی گی چی سوک دی زناورو د احوال و خیال ساتی گی دارنگی دی تمیز کولی شی جی زناور سر سو خیگڑا کئی او سو کور سر نقصان ور ترسی دارنگی دی طلبی یغشی چی فائدہ ولور کئی او زناورم د ضرر د شی نتیخت کئی حالان کی دغ کافر د خپل رب د پار تابدار ندی د ضرر د شی نتی اغا دا اللہ و دا رسول نا فرمانی دا تیخت نکئی د فائدی شی چی ایمان او اعمال سوالی حدی اغی طرف ته دی متوجی کیږي نا یو زناور تو ګورا د خپل مالک چې خوراکي ورکړي او بی ورکړي اعلان کې خالق نه دی مالک داغه د پاره کارونه کوي داغه د پاره مهنت کوي اس داغه د لاندې منډه وای لیکن وای دی خپل خالق او مالک حق نه پیژند دارنګ زناور خالق پیژني الله ته سجده کوي الله ته تسبیح وای ذکر آخو در لمخ کی تیر دی و ام من شئئن الا یسبح بحمدہی ار شئی دا اللہ تسبیحات وئی لیکن دا کافرانو دا اللہ تسبیح نوی آغای حق پی جنی خپل او دی دیکھی تفسیر مظہری کی اگر روایات ذکر کری چی گورا باز زناور دا پی جنی چیزو سلح پیدا ہے بخاری مسلم شریف کی روایت راغلے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی کال بینما چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی بینما رجل یسوق بقرتن وی یو سڑے و چی اغا بقر غیلم وی او غالم وی اغی روانکڑی و شڑلے نستڑے شو نو پاغی سور شو نو وی اللہ رب العزت اغا غوئے یا پیدا کری انما خلقنا لحراست الارض وی وی مونږ خو د ځمکې د اړولو د یوی دی لپاره پیدا شوی. فقال الناس نبی علیہ السلام چې دا حدیث بیانولو نو خلقو سبحان الله بقرتن وی یو غوا خبرې کوي غوی خبرې کوي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی زما په دی ایمان دے دا ابو بکر او د عمر رضی اللہ عنہم په ایمان دے وما هما ثم او ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ دغه دے کی موجود نو دا اللہ دا حبیب پائی مانے تھے ما موجود نو وے زمان پی ایمان دے دا ابو بکر او دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دی ایمان دے دارنگی حدیث پاک کی راغلی و یو سڑے پخپلو گڑو کیو حدیث کی راغلی یو شرمخ لیو پا گڑو بانے حملو کا یو بچے تے واغستو اغا مالک ور پس منڈ کے اخلاصی کو تے نو فقال له الذئب اغاز لیو شرم خورتوی وی کم اورس چې د درندگان وینو د دین مانو وی بیا سو خلاصي چرای ویني ناغه کسو سبحان الله ذئب یتکلم سید الکائنات دا حدیث بیانولو وی هغه کسو پاکی دا الله لره یو لیو شربخ خبرې کوي نبی علیہ السلام وی زپ دی ایمان راړم و ابو بکر و عمر و ما هما ثم او دا دواړه دغه کې موجود نو زناور خپل حق پیژني ګور یو حیوان زناور داسې نشه چې دا الله سره دی څوک شریک جوړ کړي د خپل مجازی مالک د پاره تابعدار دی داغه دلان دی منډي وای دونه وای دا سره مینا او محبت کوي الله وای دا کافر ندی مگر د زناور غونتی دی انهم ندی دوی الا کل انعام مگر پشان د زناور دی بل هم ادول سبیلا بلکی دوی ډیر بیلاری دی ډیر گمراهان دی سبیلا پلار کی د زناور نم زناور خالق پی جنی مالک پی جنی دا اللہ تسبیحات وئی دا اللہ حقوق پی جنی سارا دا دین چھ مکلف ندی او انسان تو ایتم اشرف المخلوقات پیدا کرے او تا نس سوچو کو لکہ سورہ آراف کی ترشوی ہوگو رہی تا سنہ ہم پارا کی جہنمیانو ذکر کرے دا جہنمیانو حال اللہ سورہ آراف کی ذکر کرے چما د جهنم د پاره ډېر کسان پیدا کړی الله وای دا غي وګونشتا خو پاغه اوریدل نه کوي دارنګ دای د پاره ستر گشت خو پاغه باندې غي دل نه کوي یا ته ګورئ یوصل یو کم اتیا نمبر آیات ته وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ او بیشک پیدا کری دی مونگ دا پارا دا جہنم كثيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ دیر دا پیریانو دا انسانانو نا لهم دا دوی دا پارا قلوب انزرن دی لا يفقهون بها دی پوہیگی نا پاغی پا دن بانی دی وجنا یو سړی له الله زړه ورکړي په دنیا په کار پويږي خو په دین نه پويږي نو دا خبره خطرناکه زړونه دی لا يفقهون بها دای پويږي نه په دغه زړونو په دین باندې ولهم اعین او دوی د پارسترګی دی لا يبصرون بها دای لیدل کای پاغه باندې دنیوي سيزونه ویني خو د اخرت خبره ورته ښکاری نه ولهم آذان لا يسمعون بها او د دوی د پاره غو غن دی د اوریدل نه کای پاوی اولائک کل انعام بل هم ادول دغ خلق پشان د زناور دی بل هم ادول بلک دی د زناور نم بدتر دی او ډیر بیلار او گمراهان دی اولائک هم الغافلون او دغ کسان هم بی کامل غافل و ناخبر دی درست تو آیاتونو کی اس دلائل عقلیہ ذکر کئی پخبل قدرت کامل بانے فرمائی علم ترت گورن اے حبیب الى ربک الى صنع ربک آغا کار او قدرت دخبل ربتا کیف مد زویلا سرنگی اگت کڑے دے سورے او دا چکل سبار او کی جنور لانه در آختلے نو طول سورے و سورے کیف مد دزو اللہ سرنگی اوگت کڑے دے سورے ولو شاء کچر خوخشوے وے لجعلہو ساکنن نو خامخا گرزولے وے وے دغسوری لر ساکنن ولار امیشا نور بے ند آخی جولے او سورے و سورے وے ثم جعلنا الشمس عليه دليلا او بیا غرزول د منګنور په دغه سوري باندې دلیل هر شی په خپل ضد باندې پیجندې شي نو د انور د سوري دلیل نه نور روحي جي د نور دراحتو سرا د سيزونو سور رورو کمیږي ثم قبضناه بیا را غوندو مونږ دغه سوري لرا رانغاړوې ایلینا زان طرفتا قبضا یسیرا پران غاختو پرا غنڈولو اسانو سرا نور پورتکیگی او سور پا کمی رازی او دا غسوری گور اللہ تسجدی کئی لکہ مخی در لطیر شل وزلالهم بالعشی والابکار دا ہر یوشی سور سار و مازیگر اللہ تسجدی کئی وَهُوَ الَّذِي يَوْدَغَ اللَّهَ غَزَاتِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا گَرْزُولِ دَتَاسُ دَپَارَشْمَ لِبَاسًا پوٹون کی پشان د جامو لکا جامو کی بدن پٹشی او خکاری سڑینا نو دا سی دشپی پتیار کی بدن انسانی دبل نظر نو پٹش وَالنَّوْمَ سُبَاتًا او خوب گرزول دے سباتن ارام و راحت دے بدنن دے پارا و جعلن نهار نشورا او گرزول دے ورز نشورا دے دوبارہ را پرتکی دو دے پارا بیا پکی خلق راوی خشی او طلب معاش کئی نکم ذات چی دشپی پرا وستو قادر دے او دارنگی خوب دے آرام گرزولے او دو رضی بیا انسان دو خوب نراپور تکی نو دغ ذات بدا انسان مڑ کی او بیا پو رض دو قیامت دو قبر نو راپور تکی او حساب کتاب بور سرکے وہو اللذی او دغ اللہ غزات تے ارسل الریاح چرا ارسل الریاح چرا لیگی ہوا گانی او ریاح چی قرآن پاک کی جمع ذکر شی نو دین مراد در رحمت او د خیر هواګانی او مفرد ریح چی ذکر شی نو دین مراد د عذاب هواوی لقد عادیان مبارک وی اذ ارسلنا علیہم الريح العقیب ریح الت مفرد ذکر کړي نو دا قاعده کلیه نه ده خو قاعده اکثریه ده چې قران شریف کی اکثری قاعده دا چې جمع راضی نو دین به د رحمت هواګانی او چې مفردوی نو مراد بتی د عذاب ذکر یو حدیث پاک د مشکا شریف و نورو کې راغلی چې هوا براوال و ته نبی رسول سلام وی الله ریاه او غرزه او ریه مگرزه ذکر ریاه چې جمع شي نو دا د رحمت هوا غالي او کله نا کله ریح مفردم د رحمت په هوا کې استعمالی لکه د حضرت یعقوب علیه السلام بارکی سوره یوسف کی تیر شوی یعقوب علیہ السلام وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون دغه ذکر ریح مفرد ده لیکن مراد ته در رحمت هوا یعقوب علیہ السلام وی نن پما دی یوسف علیہ السلام بوی لګی دارنګ د سلیمان علیہ السلام بارک راغلی ولی سلیمان الریح حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله وی هوا می تابع کړي وا مفرد ہے ذکر کڑی لیکن مراد تے در رحمت ہوا نو دا قاعده کلیہ نہ دا بلکہ قانون اکثری دیتا ہوئی دو علماء پہ اصطلاح کی وہو الذی یودغ اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالیگی ہوا گانے بشرن زیر ورک ان کی دپار دزیری بین اید رحمتی ہی مخ کے دخپل رحمت نہ چباران نے وَأَنزَلْنَا وَرَاوَرَوْا مُنْغَ مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَ تَرَفْنَ مَا أَنْتُوهُورَا او بپا کون کی توہور اغو بوتوئی چی پخپل پاکی دی او بلشے پی پاکی گی توہور یعنی آلد پاکی وَأَنزَلْنَا وَرَاوَرَوْا مُنْغَ مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَ تَرَفْنَ مَا أَنْتُوهُورَا او بپا کون کی پاکی دی توہور بانا پاکی دی او بل شی پاکی او دا غم مبارک یوبوی حدیث پاک کی راغلی چکل نو باران بشورو شو نبی علیہ السلام ورت لا سن سرگن ک ویدا رب دے طرف نے نوی نوی راغلی زکہ دا مسئلہ دا وئی دو گناہونو اثر پر ارس غرزی لکہ دا کمی نے نہرو نو بودی دی کویانو بودی دی چینی بودی نو دا خلق گناہونو اثر پا غیم غرزی دا باران غچ بارن راضی اغه بان لا گناہونو اثر نشتا نو یو استاد هغه به کل نا کل سړی پریشان شي بدا سه بار چې سهارا پر وګرځي او چکر وای واپس راځي دماغ بوج کم شوی هغه به وجدای چې په دې شهر کې دنا دا ابو هوا د ګناهونو سره ټول لګند شي زکه دلته دروغ ویل کیږي بدکارای کیږي د ګناهونو سوی زکه راغلی چې ناکار په ځایونو کې زی بازار او بہتر پزیونو کی جماعتوں نو کله سړی داسې ذهني طور پریشان شي چې صحرا طرف ته وزي کنه واپس شرازی بوج کم شوی وای اصل کې غبار هوا د گناهونو سر خلط مند نه نو د الله حبیب چې کله نوې باران بشورو شو لاسونه وي ورته سرګن کړ وی به حدیث او عهد بربی د رب د طرف نه نوې نوې رالی وانزلنا من السماء ماء طهورا رالی ګمږ د بر طرف نه ما انت هورا وب پاکونکی او چونکی باران در رحمت خداوندی نخلا زکه حدیث پاک کې راغلی کم کم اوقاتو کې دعاګانې قبلېږي یو وقت دام نه چې د خیر باران وریږي نو دا د دعا د قبلې دوه وخت زکه رحمت خداوندی دا متوجه ده وانزلنا من السماء ما انت هورا را ورو موږ د بر طرف نه وب پاکونکی لنحی به دی د پاره چې ژوندې کوم په دی باندې بلدتم می تن اکل مر اوچوی د کروندې قابل نی ونسقیه او سکو مونږ دغه وبولره مما پاغ چا باندې خلقنا چې پیدا کړی مونږ انعام زناور و اناسی کثیرا او خلق ډیر بیا سر نګوره ارائیت من اتخذ الہه ہوا آیا تا قتل دے آغا چال را اتخذ الہه چنی ولے دے خپل معبود ہوا ہو خپل خواہش و طبیعت افا انت تکون علیہ وکیلا آیا شبت پاغز موار ام تحسب آیا گمان کویت ان اکثرهم چگنی بیشک ڈیر ددوینا یسمعونا اوری کتاب اللہ کلام اللہ او یعقلون یا عقل لری او سوچو فکر کئی انہم الا کل انعام ندیدہ کافران مشرکان الا کل انعام مگر پشاند زناورو پشاندی بل ہم ادول سبیلا بلکی دوی دیر گمرہ دی پلا رکی بلکه د کافر مبارک قرآنی نصوص دا دی الله وی اولائک هم شر البریه په تمام مخلوقاتو کې د کافر نه بدتر نشته او اهل علم لیکلي دغه مسلمان نه تفسیر مظهری کې لیکلي و انسان سره یو طرف ته روح ده او یو طرف ته د سراغ نفس او خواهشات دي نو که په د باندې نفس او خواهشات غالب شول نوی انہم اللہ کلنعام او کتبانی دی قرآن و سنت تابداری غالب شوا نو دا مسئلہ دا چه کامل مومن پا درجہ کی دی ملائکو نوچت دی نو کلک دکی دی انسانیت پا طریقی بانی تلل راشی او دی قرآن و سنت پا تعلیمات بانی دی منور و روخان شی نو بیا ملائکم دی انسان مقام تنشی رسے دی لیکن کلک دی خواہش تابدار دی نو اللہ وی انہم اللہ کلنعام ندی دوی مگر پشاند زناورو دی بل هم ادولو سمیلا بلکی دی دیر گمراہ دی پلا رکی علم ترت گورن الى رب کاغ قدرت دخبل ربتا کیف مدد زلا سرنگی اگت کڑے دی سورے ولو شاک اکچر خخشوے ویل جالہو ساکنن نخام خاگر زولے بیوی دی سوری لر ولار میشا ثم جعلنا الشمس بیا گرزول دمگن ور علیہ دلیلا پا دیبان دلیل ثم قبضناہو بیا راغنڈو مونگ دا سوری لینا زان طرف تا قبضا یسیرا فراغنڈو لو اسانو سرا وہو اللذی ادغا اللہ غزات تے جعل لکم اللیل لباسا چه گرزول دا تاسو دا پارش پا لباسا پتون کی پشاند لباس لکا جامو کی بدن پٹشی دارنگی د شپې په تیار کې بدن پټ شي د نظر انساني دا وان نوم سباتن نو خوب غرزول دې آرام د بدنونو وجالن نهار نشورا او غرزول دې ورځ د دوباره را پورته کېدو د پارا وهو الذي او دغ الله غزات ترسل الرياح چرالیږي هواګانی بشرن خوشخبری او زیره بین ید رحمته مخک د خپل رحمت او مهربانی نه چې باران نه وانزلنا اور نازل موږ من السماء د بر طرف نما انت هورا او بپا کون کی او پاکه لنحی به بلدتا میتا دید پارا چی جوندے کمون پدے سراغ خار او کلمر ونسقیه او سکو مونگ دیو بولر مما پاغشاوان خلقنا چی پیدا کری دی مونگا انعاما زناور واناسی کثیرا او خلق دیر